Een rechter wachtte in de remise op de witte tram met rechte neus. Uit het westen kwam een kat met een tas. Samen maken een rit naar de hei. God weet waarom hun haar rechtop staat. De rechter heet Kees en de kat is Wees. Keurig steunde de kat de rechter bij het uitstappen. Arm in arm maken ze goede sier. Uit de tas komt op de hei muis en mus en balkenbrei. Gatsie, de rauwe ham smaakte naar hamster. Maar na het gerecht keus uit thee en tompoeses en kattentongen.